îl iubea, dar el tot îi dădea mere și ea i s-a făcut rău de la atâtea mere și cu mamele, că na, îți dai seama, și aia, s-au despărțit și au trăit nefericiți până la 30 bătrâneți. Europa FM, este ora 7. Ioana Brusel, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Premierul nu comentează perchezițiile DNA la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul și așteaptă concluziile procurorilor. Nu știu mai mult, înțeleg că doi oameni de acolo au făcut ceva sau sunt suspecți că au făcut ceva. Așteptăm concluziile. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat un nou plan de înzestrare a armatei, prevede investiții de 10 miliarde de euro în următorii 9 ani. Unele fonduri vor ajunge la industria de profil din România. Suntem și foarte interesați pentru dezvoltarea de capacități de producție și de mentenanță pentru toate tipurile de sisteme militare pe care le achiziționăm. Manualul de sport există, școlile îl pot comanda, anunță ministrul educației. Ministrul spune că este important să facem sport timp de 30 de minute pe zi, dar la fel de important este să știm cum să facem mișcare. Cum manualul este aprobat de Ministerul Educației, școlile îl pot comanda deja, a precizat Liviu Pop. Și cutremur cu magnitudine de 4,9 în această dimineață în zona seismică Vrancea, în județul Buzău, la ora 5:32 de minute. Ascultați știrile Europa FM. Ancheta DNA la guvern, premierul Mihai Tudose spune că așteaptă concluziile verificărilor făcute de Direcția Națională Anticorupție la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul. Reacția șefului executivului a venit în cadrul unui interviu acordat Agenției Naționale de Știri. Înțeleg că domnul ministru Viorel Ilie a dat un comunicat, DNA-ul, mai mult va spune DNA-ul când termină. Așa am înțeles din comunicatul DNA-ului. Nu știu mai mult, înțeleg că doi oameni de acolo au făcut ceva sau sunt suspecți că au făcut ceva. Așteptăm concluziile. Ancheta DNA care vizează Ministerul pentru Relația cu Parlamentul a luat între timp o nouă turnură. Direcția Anticorupție a sesizat parchetul general, după ce reprezentanții Ministerului au dat un comunicat de presă în care au făcut mai multe precizări despre perchezițiile de luni de la sediul guvernului. Însă procurorii DNA consideră că prin acest comunicat Ministerul a dezvăluit date din cadrul anchetei de natură să afecteze desfășurarea acesteia. Toate explicațiile vin de la Raluca Hatmanu. După ce presa a cerut precizări de la guvern în legătură cu perchezițiile de luni, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul a transmis un comunicat în care menționează faptul că procurorii au verificat 4 birouri ale instituției care își are sediul în Palatul Victoria. De asemenea, se arată în acel comunicat că operațiunea a durat 4 ore, timp în care au fost făcute fotografii și filmări și au fost audiate mai multe persoane. Mai mult, se precizează că acțiunea are legătură cu concursurile pentru ocuparea unor posturi de consilier organizate de minister în aceeași zi. Toate aceste informații nu apăreau în comunicatul transmis anterior de DNA, în care se vorbea doar despre 5 percheziții în București, inclusiv la sediul unei instituții publice. Livia Săplăcan, purtător de cuvânt al DNA. Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal aflat pe rolul secției de combatere a corupției, dosar ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție comise în cursul lunii iulie 2017. Informațiile suplimentare oferite de Ministerul pentru Relația cu Parlamentul ar putea afecta ancheta, consideră DNA. De aceea, instituția a sesizat parchetul general. Ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi la ora 11, a fost amânată. Nu se știe nici data la care aceasta a fost reprogramată. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ceruse convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare între 2 și 4 august pentru transferarea Elcen sub autoritatea Primăriei Capitalei. Liviu Dragnea a precizat ulterior că sesiunea extraordinară va fi convocată doar după ce guvernul va adopta ordonanța de urgență cu acest subiect. Ascultați știrile Europa FM. Peste 700 de dosare de pensionare depuse la Ministerul de Interne de vineri și până acum sunt date anunțate de ministrul Carmen Dan. Media de vârstă este de 55 de ani. Pensia medie în luna august la nivelul Ministerului de Interne este de 3.123 de lei, iar cea mai mare pensie în plată la acest moment este de 22.000 de lei, fiind încasată de un fost secretar de stat. De la începutul anului, peste 3.200 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au solicitat să iasă la pensie și valul de pensionări continuă după ce luni președintele Klaus Iohannis a trecut în rezervă 10 generali din Serviciul Român de Informații, iar șeful statului a semnat alte 17 decrete similare. Între timp, guvernul a finalizat proiectul de ordonanță de urgență prin care pensiile militare de stat ar urma să nu mai depășească pe viitor veniturile ofițerilor activi. Actul normativ va fi pus în această săptămână pe ordinea de zi a ședinței de guvern, dacă Parlamentul va fi între timp convocat în ședință extraordinară, au precizat pentru Europa FM surse din executiv. Anca Simina. Proiectul de ordonanță de urgență vizează deocamdată pensiile militarilor, ale polițiștilor și ale angajaților din serviciile de informații. Este vorba de peste 155.000 de pensii militare, care înseamnă 5,4 miliarde de lei plătite din bugetul de stat și din cel al asigurărilor sociale. Acestea ar urma să fie limitate la valoarea câștigurilor ofițerilor aflați încă în activitate și să se indexeze pe viitor doar cu rata inflației. În prezent, o lege specială inițiată în 2015 de guvernul Ponta și votată în Parlament de toate partidele politice face ca valoarea pensiilor militare să se calculeze la 80% din media veniturilor pe 6 luni consecutive la alegere din ultimii 5 ani de activitate. Acestei sume îi se adaugă 50% din creșterea reală a salariului mediu brut realizat. De asemenea, pensiile militare de stat se actualizează ori de câte ori cresc soldele și salariile în apărare, ordine publică și siguranță națională. Pensiile militare de stat au fost recalculate în acest fel încă de la 1 ianuarie 2016, după o perioadă de 4 ani în care militarii fuseseră incluși de guvernul Boc în sistemul public de pensii. Decizia limitărilor apare după recenta creștere a veniturilor din apărare, care majorează automat și pensiile celor aflați în rezervă. Proiectul guvernului nu vizează în acest moment și celelalte pensii de serviciu. Diplomații, magistrații, parlamentarii, precum și foștii angajați ai Curții de Conturi, rămân cu veniturile reglementate în prezent de alte 8 legi speciale. La finalul anului 2016, numărul acestora era de aproximativ 8.000, iar valoarea pensiilor în plată ajungea la 514 milioane de lei anual. Redus în 2011 de la 8.400 la 2.900, numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a crescut din nou treptat după 2015. Cazul cunoscut deja în presă ca domnișoara de la Olt arată cum guvernanții s-au înconjurat de oameni care beneficiază de pensii speciale, dar și faptul că miniștrii au tolerat acest fenomen. O consilieră a ministrului de interne, Carmen Dan, pensionată la 44 de ani, a ajuns să câștige în prezent aproape 20.000 de lei, pensie plus salariu. Dezvăluirile sunt făcute chiar de lideri sindicali din poliție. Aflăm mai multe de la Iorgu Ianuși. Sindicaliștii care îi reprezintă pe polițiști spun că sunt sătui de ipocrizia guvernanților care au tolerat și chiar încurajat fenomenul pensiilor de 10.000 de lei. Cazul domnișoara de la Olt, cum este botezat de liderii sindicali, este doar un exemplu. Alina Popescu, fostă comisar șef la Slatina și angajată ca șefă cabinet la Inspectoratul de Poliție Olt, a fost transferată de la 1 ianuarie la Ministerul de Interne, în funcția de consilier al ministrului Carmen Dan, unde i s-a mărit salariul, dezvăluie liderul sindicatului polițiștilor Dumitru Coarnă. După 6 luni, în iunie, consiliera a fost pensionată la vârsta de 44 de ani. Imediat a fost reîncadrată în aceeași funcție și a ajuns să încaseze peste 20.000 de lei, mai spune liderul sindical. Aici la Ministerul de Interne și-au pensionat toate pilele, spun eu, prin infracțiune. Prin infracțiune, adică imaginați-vă că avem vreo 30 de oameni pensionați între 39 și 44 de ani, da, cu peste 10.000 de lei, după care o parte dintre ei sunt angajați la dublu. Deci joi l-au pensionat, vineri l-au angajat. La întrebările puse de jurnaliști, Ministerul de Interne a confirmat pensionarea, dar a transmis că totul ar fi fost legal. În iunie, guvernul Grindeanu își înceta activitatea, iar consiliera de la Interne a optat pentru pensionare. Pentru că doamna Carmen Dan a rămas la Interne, a fost păstrată și consiliera adusă de la Slatina, consilieră care încasează acum și pensie și salariu de la stat. România are un nou plan de înzestrare a armatei valabil până în anul 2026. Aprobat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, documentul include 8 programe de achiziție de armament în valoare de aproape 10 miliarde de euro. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Dotarea cu armament, tehnică de luptă și echipamente militare a fost principalul subiect de discuție în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Planul de înzestrare trebuie să respecte angajamentul luat în 2015 de toate partidele ca apărării să îi se aloce cel puțin 2% din produsul intern brut anual. De altfel, documentul fusese retras de pe ordinea de zi a ședinței din 4 iulie, tocmai pentru că el ignora acest angajament. Planul de înzestrare a fost refăcut de Ministerul Apărării și acceptat de această dată de președintele Klaus Iohannis. El include acum 8 programe de achiziții de peste 100 de milioane de euro fiecare. Guvernul ar urma să cumpere corvete multifuncționale, sisteme de instalații mobile de lansare rachetă antinavă, dar și sisteme de rachetă sol-aer cu bătaie mare. În acest moment, România este în negocieri cu Statele Unite pentru achiziționarea unui sistem de rachete Patriot, pentru care există deja aprobarea Departamentului de Stat de la Washington. Detaliile financiare nu au fost încă stabilite, dar dacă se va ajunge la un acord, prima plată în contul acestei achiziții ar urma să se facă în luna noiembrie. Într-un interviu recent pentru Europa FM, ministrul apărării Adrian Țuțuianu afirma că intenția Bucureștiului de a cumpăra rachete americane Patriot ar avea printre cauze interesul de a crea capacități de producție și locuri de muncă. Cele 7 astfel de sisteme au un cost estimat la 4 miliarde de dolari. Ce ar avea România de câștigat din această tranzacție, dincolo de înzestrarea armatei? Colegul meu Ciprian Ioana l-a întrebat acest lucru pe ministrul apărării. Dați-mi voie ca să nu fac discuții nici pe costuri, nici pe capabilitățile tehnice. Sunt discuții premature în contextul în care ar mai fi o întreagă procedură de parcurs. Am discutat despre un posibil calendar. Departamentul de Stat este doar prima verigă în aprobarea unei asemenea vânzări. Este nevoie de o aprobare a Congresului și apoi sigur că sunt discuțiile pe chestiuni tehnice de preț cu cei care produc asemenea rachete. S-a discutat cumva și un avantaj economic pentru România, o înțelegere de tip offset? S-a luat în calcul acest lucru? Ca principiu vreau să vă spun că suntem interesați, noi guvernul României, ca prin offset să aducem beneficii suplimentare. Suntem și foarte interesați pentru dezvoltarea de capacități de producție și de mentenanță pentru toate tipurile de sisteme militare pe care le achiziționăm. Interesul nostru este ca în România să creăm capacități de producție care să se dezvolte, să creeze locuri de muncă, să asigure taxe și impozite, să ne permită o dezvoltare economică susținută. Partea americană s-a arătat deschisă la un dialog în acest sens? Probabil că în câteva luni de zile o să avem și lucruri foarte concrete. Ascultați știrile Europa FM. Un cutremur cu magnitudinea de 4,9 s-a produs în această dimineață în zona seismică Vrancea, în județul Buzău, la ora 5:32 de minute. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la adâncimea de 132 de kilometri. În ultimii 2 ani, în România, au avut peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Legea vaccinării ar putea fi adoptată mâine în ședința de guvern. Premierul Mihai Tudose a declarat într-un interviu pentru Agenția Națională de Știri că va promova legea dacă va avea toate avizele necesare. În proiectul de lege scrie că în cazul vaccinărilor obligatorii, acordul pentru imunizare se prezumă ca fiind dat. Părinții care refuză vaccinarea copiilor riscă amenzi de 10.000 de lei. Statul e dator să intervină apoi, fiindcă nu copilul a decis. Decide altcineva pentru copil și apoi el trebuie să-și asume greșeala părinților. Deci dacă statul protejează și intervine pentru părinții atunci când el este prostatat de o gripă sau de altceva, iertați-mă, aici chiar ar trebui să fim mult mai activi. Dacă are toate avizele și toți ceilalți colegi, în care și componentă juridică, sunt de acord, o vom promova joi. La înscrierea în creșe, grădinițe sau școli se va solicita o adeverință care să ateste efectuarea vaccinărilor. Legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2019. Ministerul Sănătății, de altfel, a început de mult o campanie de vaccinare. În județul Hunedoara, de exemplu, aproape 60% dintre copii nu sunt imunizați. Din Deva transmite Mona Lisa Hin. Cei mai mulți copii nevaccinați sunt în zonele Giurgiu, Călan, Hunedoara și Valea Jiului. Direcția de Sănătate Publică are în prezent și aproape 7500 de doze de vaccin împotriva rujeolei, ureonului și rubeolei, care au început să fie împărțite medicilor de familie. Cu toate acestea, aproape 60% dintre copii nu sunt vaccinați, iar în județ doar în luna iulie au apărut peste 100 de cazuri de rujeolă, rubeolă și ureon. Medicii spun că în primul rând părinții nu își vaccinează copiii din cauza unei proaste informări, apoi faptul că populația crede mai mult în ceea ce citește pe internet decât ceea ce spun medicii de familie, influențarea de la unul la altul. Eu nu mi-am vaccinat copilul, nu trebuie să ți-l vaccinezi și tu. Atât timp cât populația nu va fi obligată într-un fel sau altul să-și vaccineze copiii, pericolul este și mai mare pentru că există și alte boli care pot fi luate de către minori. Prefectul județului Hunedoara, Fabiu Schisei, spune că autoritățile vor începe o campanie de conștientizare a populației cu privire la vaccinarea copiilor. Din Hunedoara, Mona Lisa Hin, Europa FM. Chiar dacă șeful guvernului consideră că manualul de educație fizică este o glumă, ministrul educației Liviu Pop spune că acest manual este deja aprobat. Școlile îl pot comanda deoarece nu au existat contestații, a anunțat ieri Liviu Pop prezent la Alba Iulia la o conferință internațională de matematică. Ministrul educației a fost întrebat și dacă elevii vor da lucrări de control la această disciplină. Ce a răspuns? Aflăm de la Florentina Mihăiță. Ministrul Educației Liviu Pop spune că elevii nu vor da lucrări de control la educație fizică, dar manualul este necesar deoarece conține informații utile atât pentru elevi și profesori, cât și pentru părinți. Ministrul spune că este important să facem sport timp de 30 de minute pe zi, dar la fel de important este să știm cum să facem mișcare. Cum manualul este aprobat de Ministerul Educației, școlile îl pot comanda deja, a precizat Liviu Pop. Ministrul Educației a ținut să le răspundă și celor care l-au acuzat că odată cu introducerea noului manual, ghiozdanele vor fi și mai grele. Liviu Pop susține că elevii nici măcar nu vor fi obligați să vină cu manualul de educație fizică la școală, deoarece îl pot consulta și în varianta electronică. În opinia ministrului Liviu Pop, greutatea enormă a ghiozdanului nu ar fi dată de manuale, ci de auxiliare. Un manual cântărește în medie 200 de grame. Un elev are cel mult 5 ore pe zi. Mă refer la clasa a 5-a. 5 ori 200 de grame înseamnă un kilogram, a explicat ministrul educației Liviu Pop, care a recomandat ca pentru noul an școlar să existe manuale auxiliare un pic mai ușoare. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața! Două jucătoare române de tenis, Simona Halep și Patricia Maria Țic, s-au calificat în optimile turneului de la Washington. Halep, aflată pe locul al doilea WTA și principală favorită a competiției americane, a învins-o cu 7-6, 6-0, reprezentanta gazdelor Sloane Stephens, ajunsă pe poziția 957 după un an de absență cauzată de o accidentare gravă la picior. Simona Halep o va întâlni acum în premieră pe columbianca Mariana Duque Marino, locul 115 WTA. Patricia Maria Țic a obținut calificarea în optimi la scurt timp după conaționala ei. Plasată pe locul al 134-lea, ea a învins-o cu 7-6, 7-6 pe englezoaica Heather Watson, numărul 76 în ierarhia mondială. În manșa următoare, Patricia Țic va lupta cu câștigătoarea dintre Monica Niculescu și japoneza Nao Hibino, care se vor întâlni diseară. Calificarea în manșa a doua le-a adus celor două românce câte un cec de $3,420 și 30 de puncte WTA, iar turneul de la Washington are premii totale de $250,000 pentru concursul feminin. Competiția masculină din capitala americană pune însă în joc mai mult de $2,000,000, iar singurul reprezentant al României de pe tabloul de simplu, Marius Copil, a fost eliminat în turul al doilea. A cedat greu cu 6-7, 6-7 în fața americanului Jack Sock, numărul 19 ATP și al 8-lea favorit. La dublu, Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Roer s-au calificat deja în sferturi, după ce au devansat cu 6-3, 7-6 pe bulgarul Grigor Dimitrov și francezul Lucas Pui. Tecău și Roer îi vor înfrunta acum pe favoriții numărul 2 de la Washington, polonezul Lucas Kubot și brazilianul Marcelo Melo. Știrile Europa FM la final. România colorată în galben și portocaliu astăzi și mâine. 15 județe din vestul țării se află sub cod portocaliu de caniculă, restul teritoriului fiind sub avertizare cod galben de vreme extrem de caldă. Indicele temperatură umezală se va situa peste pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 32 și 39 de grade, mai coborâte doar pe litoral spre 29 de grade. În capitală ne topim astăzi la 35-36 de grade Celsius. Și atenție, nici la noapte nu va fi mai răcoare, minimele din noaptea de miercuri spre joi vor fi cuprinse între 11 grade în depresiuni și 24, chiar 26 de grade la noapte în dealurile de vest și pe litoral. Până la 10, suntem alături de Ciprian Dinu. Măcar dimineața să avem parte de răcoare. Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM. Bună dimineața tuturor, o nouă zi de vară, ba chiar caniculară. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the